أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آيات دا سورة الأحزاب شبرم نمبر آيات تشما تلاوتك دا جي ربط دا ما قبل سردادي چې د دې صورت په سر کې په مقدمه کې چې لاوو چې موږ راشروع کاوه هلته موږ وویل چې د دې صورت ټول مضمون چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوبیت و الله ته دغه راښیي چې دی د الله محبوب دی او جلالت د شان یې دلته بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه د غټ شان خاوند و د الله تعالی په حضور کې. نو دغه جلالت د شان چې مخکې په چیز کې ښکاره سو په دې کې چې د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کومه ایزا متوجه وزیرول د کفارو د طرفه څخه په قسمه قسم د هغو جفه الله تعالی وکړ دا ایزا وده ته نه و متوجه چې دا خبرې مه کوه زموږ په دا بوتانو خدایانو چې کنه وژنو دي الله تعالی او نبی علیه السلام ته د الله څخه وبېرېږه خپل کار په مخه واخله دا خبره نه ورته کړې چې بارای ویل چې کته پیسې غواړي خو پیسې به درکو تا څه د خلیه څه لاس اخیستی دی چې نن پر دې بت لګېږي بل پر هغه بت لګېږي پیسې به درکو مشوره یې سره وکړه دا کار پرېږده هغه دا فهم الله تعالی وکړه وده چې ولا تطیع الکافرین والمنافقین ول د کافرانو د منافقانو خبرې چې د دې اطاعت مه کوه اطاعت به خاص د الله د خبرې کوي وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا او توکل به خاص پر الله کوي او الله تعالی ستا لپاره په کارسازي کې بس دي تر هر چا درته کافي دي. نو دا یې هغه ایزا د هغو د طرفه چې ورته متوجه و د هغه دفع کړې وه هغه بله ایزا یې هم ځینې دفع کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د متبنا زوی هغه چې د زید بن حارثه رضی الله عنه د هغه کورواله زینب بنت جحش چې هغه ته لاخه کړه د وکړه دوی دا ډنډوره په پسې کړه په هر مجلس کې بل باس نه کېدي ول هغه د مژوره سره نکاح وکړه ځان ته نبي هم وایي موږ ته وایي دا حلال دی دا حرام دی خپل د مژوره سره نکاح وکړه هغه بل ظالم به و هغه به ویل ول زما په ځیګر کې دوه زړونه دي زه در محمد په هر زړه هوښیار یم د ده خبرو ته مو غوږ نیولی زما خبرو ته غوږ ونیسي دا خبره نه وسوې دا بل د جاهلیت رسم و رواج و باره چې به د ښځې سره بې زهار وکړي په شریعت کې دې ته زهار وایي باره بیا د ابد دپاره دا ښځه پر ځان حرام ول دا نو لکه مور به الله داسې شوه په هغه درو سرو مسلو کې چې ایزا نبی علیه السلام ته متوجه وه الله تعالی هغه ایزا په ګوته دغسې ورواله چې دا خو زوی نه دی نو دا خو ما په خوله یوه خبر وه چې دا زما زوی دی نو دا د کومې خوا اصلي زوی سو د کومې خوا د ده کورواله مژور سوله بهرحال دا دغسې مثال دی لکه د هغه بل زوی مړي خبره نه وه هغه جمیل بن معمر چې و د هغه د خبره چې زما په زړه کې په ځیګر کې دوه زړونه دي خو دوه زړونه یې معلوم سو چې د بدر په ورځ راځغاستې یوه چواټه په لاس کې نیولې بلې په پښه وخل ګل څه در پېښه د زوی مړې دونه ورته تایي دول دواړې مې په پښو دي په لاس کې نیولې ونیلیدل بهرحال دوه زړونه دغه راکوي هغه خبره ور غلطه کړه دغه بله خبره چې د متبنا زوی دا یې پسې ور غلطه کړه چې د متبنا زوی کورواله مژور نه بلل کېږي د زهار خبره ور غلطه کړه چې په زهار باندې ښځه مور نه بلل کېږي آن سیدي حرمت به راځي ابدي حرمت خو نه راځي لکه د مور غي. نو زما د خبرې خلاصه دا سوله چې د سورت ته سره موږ ویلي وای چې په دې سورت کې د نبي علیه السلام محبوبیت بیانېږي چې الله تعالی دغه نه محبوب دی په هر ځای کې د ده دفاع کړې ده ایزا او هغه ضرر چې کفار ورسی ځنی منع کړی پنن سبق کې چې دی اداره بچ په دازه کې دی دلته هم محبوبیت پیغمبر علی السلام بیانې دلته هم جلالت د شان د محمد علی السلام بیانې چې د نبی علی صلاتو و سلام شان دوغه عالی دی دوغه عظیم دی چې د ټول مؤمنانو د پاره خاصه پلار حیثیت لري مبارکونه عظیم دی یو سړی خو د یو کورنۍ پلار د یو څو زامونو پلار د یو څو لونو به پلار یو سړی به دونه مشر کو د مثال په تور د یو بسته قبیلې پلار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو مؤمنانو د پاره چې دی د پلار څخه لاله وړ حیثیت لري حیثیت به اوس معلوم سی بر بیان دا جلالت ته شان سو بل د کاغه چیر گذشته چې جلالت ته شان دام جلالت ته شان دی دا یې ربطی ترجمه دې شد ان نبیو دغه نبی چې محمد علیه صلاتو و سلام دی اولا دی ډیر لایق او وړ دی نږدې دی بالمؤمنین په مؤمنانو سره من انفسهم د دی تر ځانو من انفسهم د دی تر ځانو د مؤمنانو تر ځانو دغه نبی چې دی دا و مؤمنانو ته ور اولاد یې ډیر ور قریب دی اوس نو ولې د دې یو عقلي واجه زه درته وایم چې په دغه و مؤمنانو ته تر خپل ځان ور قریب دی نفس چې دی د انسان چې دی دا درې قسمه دی یو خو هغه مطمئنان نفس دی چې هغه د انبیا علیهم الصلاة والسلام دی یو بیا چې دی اماره نفس دی اماره نفس لکه د دغه د کفارو د دغو یا د دا ډیرو عمیقو ګناهکارانو ته چې بل کار نه لري بې ګناه بل شی نه ورشي یو بیا لوامه نفس دی لوامه بیا دغه دی چې یو وړی سړی خطا بسې بجې په وکي بله پلار بېرته ورته وایم لهجې ماته سه دا کار ستا د کړو چې تا کاوه ته خو مؤمن یې ته خو مسلمان یې ژر لرې دا کار څنګه نو اوس چې دی د انسان نفس که اماره نفس و د دې سره نسبت واخله چې نبی علیه الصلاة والسلام ولې پر اولاد یې ولې مؤمن ته ورقریب دی نو ستا اماره نفس خو چې دی خو بل کار نه کوي تا ته د ګناه څه کوي امر درته کوي اماره نفس خو دغه دی مانا سرکشه نفس امر کوونکي ګرد عمر د خواهشات کې پرکېده نه لري لکه اوس جلاله تعالی مجتمع پیو کې د اکثرو سر اماره نفس ورسره دی د امر پر نفس نه لري چې و نفس وایي چې یا ولاکه ستا پکا ولکه پر دغه لار زه دغه د جند نفس پر امیر دی نفس مو سرکشه دی چې دا کار را پرکا دارا پرکا دارا پرکا دارا پرکا نه په مړې دوی کې د خوراک په شان کې دی مړې دی نه د شاوات په شان کې دی مړې دی بس دغه غوښتنې دی نو دغه اماره نفس خو سړی سي دغه رخته بیای رسول الله صلی الله علیه و سلم به یو چاته د دوزخ لار وشي سر رسول الله صلی الله علیه و سلم خیر دی رحمت للعالمین الا پاک تو ویری حتی از مش په کتابو کې دغه سرازی چې شیطان به د الله پر کم ځان درته متصور کی چې زه خدای ما دا کار به وکي د نبی علیه الصلاة والسلام پر کم ځان نشي درته متصور ولی پر نبی علیه الصلاة والسلام کې سر سر رحمت للعالمین دی فالله عز وجل خود قهاریت سپتم پک شي کړي د غضب سپتم پک شي کړي نو ځکه وای دا کېدلې چې شیطان په خوب کې چاته دار کم ځان ښکاره کې مګر د سینې صورتو له چې محمد علی السلام د محمد علی السلام په سیره کې د نصرت لای نو دغه نه رحمت نو دا خود مؤمن د پاره خیر دی الله پاک اولاد پر مؤمنانو باندې ډیر لایق دي د مؤمنانو سره ډیر ورسره نږدې دي تر چا تر ځانو ده دي تر نفسو ده دي د نفس کم نفس معتبر کی اماره ولې د اماره او د توال چې سره واخلي اماره کم کار کی ګرد مرته شر خبرې تا ته در فرمای شر خبره نه در فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرد د خیر خبرې در فرمای کچیر د انسان نفس داره کم معتبر کو چې د نفس چې دی لوامه نفس لو هغه خدای غدي کبیل پرس بد کار وسیم دی بیرته ترشتي برای دا کار دی ویلی وکي د شو شو کارو امر هم درته کوي که یو وخت غلطی درڅو وسی برای خپل ځان انسان مشته شګر د مؤمنان یادی پس وی کرام علم چې بد کار وس پشه مانه نه ای چانه یورتو چې بد کار دی کی دی خپل په خپل ځکه ځم ملامت دی دغه بیا لو ما دی د ام شه درجه ده نو دغه لو انا لو ما نفس خوش دی دی د خیر کارونه راشي مشته د شر پر کار مو ملامت یی هغه دی ملامت چاره ته وای تر دغه نفس بیا محمد علی صلوات و سلام ولې زموږ د پاره خیر دی دغه وجه ده چې محمد علی صلوات و سلام ته خود خیر ټول لاري چې دغه چې دغه ورته معلوم دی نو د خیر ټول لاري او محمد علی صلوات و سلام ته معلوم دی زموږ و نفس ده د خیر ټول لاري ګرد معلوم دی خو نه دی معلوم ولې په قران کریم کې الته په سوره بقره کې په 214 آیت کې فرمایي الله پاک وای وعصا ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم ډیر زلبه تسیاست یوشسبم بد کیږي ستا نفس بیا بد گنی او الله تعالی او هو خیر لکم هغه بتست خیر نو زموج نفس قسم لو امدی خدا غلو ما نفس چدی دی خیر شر پر نس سره جلا کولی دی خیر شر په هغه ځای کې جلا کولی سی کې د نبی علی السلام هدایت ته غوښونی چې دغه کار شدی دغه بد نو دی لار وړای سی کې دې خبر سره تی لکی بره به یو شی شی د ته به بعد مری قرآن دغه دی وی عسى ان تکره شیئا دیر زل بتس یو شی بد گنی او هو خیر لکم فسيب سفرماي وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم جيدا داسي شتسب شاي داسي شتسب يشي محبوب غني شبه غني ودي بس تستفار الشر بسورة بقرة كده غسي واي نو كما دي چيز مج نفس خود كفادي ببارك ده جيش خير وشر سر جلال خود كفاد ندي سيدي يوزاي بخير خبري دي بخير راوشي خبل زاي خير دي وايدا بات بل زای بده مثال فر بجه دی بوی دا شدی نفس خطاوزی نو دغه نفس خطاوزی او محمد علی صلوات و سلام د جن په باره کې نه خطاوزی سیدی په معاملات کې به خطاوزی نو په نور کارو کې به خطاوزی د جن په باره کې الله عز وجل دغه سپ کنټرول کې اخستی دی چې و ما ينتق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى د جن په باره کې چې کوم خبره در خل راوزی د محمد علی سلام هغه به وحی هغه به الله ورته شوولی نو د محمد علی سلام خیریت زموج تر ځان زموج د پاره په دواره صورت کې سید به تر زموج د پاره ډیر انجه دي که زموج نفس چی شي که زموج نفس اماره دي ام محمد علی السلام مشته تر خپل نفس رنجه دي که زموج نفس لوامه دي معنا چې هغه گای شو گای بد داشتن کې ام محمد علی السلام مشته تر خپل نفس را قریب دي محمد علی السلام زموج په نفس کې دوغه تصرف کولای سي موږ په خپل نفس کولای که د رسول الله صلی الله علیه و سلم امر نه سړی د مرګ وزایت ځان ورغورځ ولای سي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه كمحمد عليه السلام پر ازای امر وکچ پر ورزه پر دغه ځای باندې ات څوک اختیار نه چې زنظم کی ول چې زنظم د نبی عليه الصلاه والسلام څخه نه پرمانه دي سرکشه دي نو دغه نه تصرفات الله علا پاک د تور لره ورکړه کله ایس په خبره پوهیږي نو دغه یو غټ مقام الله د دشکاره کی جلالت تشان چې سونه جلالت تشان دي مؤمنان به سونه ای چرا ونه ست د نبی عليه السلام دوه څه بیا د قیامت پور ټول مؤمنان ته د دې تر ځانو محمد عليه السلام ور قریب دي درجات خپل ځان وړه په حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تیس کې یو تر هغه وخت پر مؤمن نه ګرځي کامل مؤمن نه ګرځي چې زه وده ته تر خپل ځان تر خپل پلار او تر خپل اولاد او تر خپل ټول محبوبان ور قریب نشم ایمان نه کاملیش د مؤمن هر امتی چې دی د ایمان په دغه رقم چې محمد علی سلام به تر ټولو ورنجی در ځان در پلار در اولاد او تر نور ټول محبوبان او دوستان دا هغه محبت سره محبت اختیاری مراد دی د سوال بنه ورجی چې ما ورکه محمد علی سلام په یاد لا یزیم چې نجور سره سپتال از غلم دا خو طبيعي محبت دی دا خو د انسان دی اختیار او تلی دی یا دغه رقم چې برج اولادونو او زامنو پلار با کله خو خوشه کی چې دغه خو بکې ته چې د محمد علی السلام و هدایت ته وګره بره و دا خو چې دی د خونو پلار می وای نو محمد علی السلام خو ناراضه کیږي په دغه ځای کې کده د پلار خو خوښ کړی د جسړي ایمان کوي کې نشته به کوونه ما از په نامه ایمان دی هغه کمال ایمان پکې کې پوت دی ولی خو هغه دی در محمد علی السلام د چا د خپل زی خو خوښ کړی یا د پلار خو خوښ کړی یا د تربور خو خوښ کړی دا رکت نو په اختیاري محبت کې محمد علی السلام دغه فرمایلی هغه حدیث شریف هم دغه آیت کریمه کوي کې بیان مشتکی نو الله کوم خبر مشتره وشول چې النبی دغه نبی چې دغه خاص د محمد علی صلوات و سلام او لا دا ډیر قریب نږدې دی بل مؤمنین په مؤمنانو سره ترچا من انفسهم د دې تر ځانو دا ور نږدې دی د خبره ته بغوږ دی نو د دې درجه د دغه آیت ثابت شله په معنا کې چې د دې او مته پارا سره کوم څه معنوي پلار د دې لپاره وبدل سونو رسول علی صلوات و سلام په بل حدیث کې وای ول انما انا لکم بمنزله الوالد ولنده بلکې دا رنګت چې زست شه د پاره پر منځله باندې د پلار یې منو چې پلار د خپل اولاد د پاره په یو بل حدیث کې راځي چې هغه کې بلاس او علمکم کل شی حتی القراءه فیسته ز هر شی در شی ما حتی قراءه قراءه و دغه توای چې سړی بیت الخلاء ته ولاړ سي د خزای حاجت چم چې څنګه کښین نبی علیه الصلاۃ والسلام مرتدا هدایت نه دی کړی چې پر دغه رقم کې نه قبلیت مخ مگر زو قبلیت شام مگر زو بلکې د شمال خوا ته مخ کې چې بغل دی و قبلیت سي یا د جنوب خوا ته مخ کې چې بغل دی و قبلیت سي دا داسې مکه و چې قبلیت شام ګرځي یا مخ یا مخور ګرځي نو ګوره چې دغه ځای چې ورونه سه چې هغه د خزای حاجت کامله او مشتره شولې د مچارو په باره کې نبی علی سلام مشته هدایت فرمایلی دي برای په داسري او په دغرو کې چې په دغه کې بولې مکه وي خدای به هدایت سونه وسله ده پر امت باندې نو خو د شنه هیڅ په دغه کې به مریم نو شته د دې خو مچارو پر لکه خو هغه د خاطر باندې راوځي نو خو کې و نو خو به یې خو دې غورځي خو به کاری خو به مرتاش کدای سلاړم په پښی کې شپه به یو شی به دی وخره نو د قسمت سونه جزئی هدایت دي نو نور غټ غټ شیان چې موزیر شیان په غو بار کې پیغمبر علی السلام به خې هدایت کړی ولې دغه چې نبی علی السلام ورزست استفاره د پلار په منزله کې دغه چاله در شپ لکه مور چې خپل کښنه راو بس یو رقم یې کښنه نو وس موږ د پاره چې دی د مؤمنات شې دي شې دي دا خبره هم باید زده کې چې دا چنیان چې پر کوموډ کې نه حیا دي سیس د مخه باید دا ادب مراعات کړي سني چې قبلیت مخه مخ کښنه ولي یا قبلیت شاور ګرځولي دا کښنه د کښنه واده لا عادت کې چې دا غره کم کې دا کښنه خو خورا درک کوي دا نور شان څنګه زده کوي ا دا هم چې کوموډ یو رقم پروت وره ورته وسر خي چې دا څه کدا رقم نسی کې د قبله شې ری پد دا ادب باید شې زم په نظر کې ونسی نبی علی صلوات و سلام زله کپلار دا رقم دغه شی لا شیم نو دغه د آیت کریمه ټوټه چې د غټ اعزاز پیغمبر بیان کړي چې د ټول مؤمنانو د پاره څونه ور قریب سو ولتر ځانو در قریب دي عقلی وجه هم ما در ټول چې زمور ځان خو یا اگر سره غلطی راشي یا که هغه شر راشي خو شو کی خطا وزه آیت کریمه می پیش کی چې دی به شو بود هغه بابت رسول الله سلام په شو کی نه خطا وزي سر سر ټول هدایت د چې هغه په خیر تمامیږي د امت په دنیا کې په آخرت کې شر نشته پک شي کی نو ځکه دی مشته د خپل ځانو رانجي یسو هغه حدیث هم درته پیش کی چې د انسان ایمان تر هغه وخت کامل نه ګرځي تر څو چې څه ونه شي چې محمد علی سلام تر ځان او تر اولاد او تر پلار او تر ګرد او تر قریب نه شي په هغه محبت اختیاري سره چې ومی وای وس نو چې دای په منځل کې زموږ د پاره لکه پلار دا رقم سو چې در ځان ورانځي یسو خدا خو بخي تر پلار مرانځي یسو تر ځان مرانځي یسو بل اعزاز بیانې او ازواجه او کوروالای د محمد علی صلاتو و سلام چې دی امهاتهم اغه منج د مؤمنانو دي ته خبره پوهیږي اغه منج د مؤمنانو دي په دغه آیات کریمه سره دا ثابت ده چې د رسول علی السلام هر کوروالا چې ده یو لس کوروالا وی چې دي دا نقل سوی دي په سیرت کې د اره وای د مؤمنانو مور د مرشد تعبیر کو چې زموږ مور دا غسی فرمایي کبی بی عائشه کړي روایت کبی بی زینب کړي کبلی بلی کړي هر یک حضرت سوجه کړي مژ بوای چې ام المؤمنین ملایان په خپل کې خماره دي برابر وي امهات المؤمنین داسې وي یا ام المؤمنین داسې امهات مازه جمع د ام مپردي د مؤمنانو مور به عائشه دا غس فرمایلی دي د مؤمنانو مور به سعودي رضی الله عنها دا غس فرمایلی دي د دې قسمه څخه د مؤمنانو مور زینب رضی الله عنها دا غس فرمایلی دي دا د مؤمن مور ولې په دغه آیات امهات المؤمنین ثابت مگر دلته د اعزاز پر کوم الله تعالی راتول چې محمد علی السلام اعزاز را تشکر کړي چې دا دونه عزت منه هست کده ستاسو در ځانو در نږدې او کورواله وي ستاسو لپاره د مور درجه لري که څه به دا خبره پوهیږي دا پښتانه خو چې دا مزاج خاص پر اسلام جوړ دي خو اوس چې دغه مکاتب بود دغه شان د تعلیم په نامه پر رامخ شو د دې هغه طبیعت کې ورمنقلب کې نور شیان یې ځینې جوړ شو اوس یې پیژنې نه کنه څه چې پښتانه په دې کې دا رواج دا د ملا صاحب کورواله ته مورانه وي ولې مور ورته ویل مور خو منا مور ده خو ولې مور ده نو د دې د څه شي مور خو برای د ملا د محمد علی السلام د دین وارث دی د دغه پر ځای ناست دی نو چې د دغه درجه مشته لري نو کورواله دغه د کورواله درجه راته لري د محمد علی السلام اگر چې د محمد علی السلام د کورواله او درجه چې دغه خو نو جلا درجه ده د ملا سب د کورواله درجه خو نو چې دغه غو نه عالی درجه نه ده د محمد علی السلام د کورواله او درجه خو چې الله پاک مور وبلل نکاح امر سره حرام اسول نکاح هم سره حرام اسول د دې ادب د لاري د محبت د لاري د ملا سب کورواله ته مورا ویل مگر خو مور نه بلل کی چې نکاح دی سره حرام اسي نکاح ور سره جائز ده کملا مرس کوند سي په امت کار څوک به نکاح ور سره کولای سي د دې شیز سره د محمد علی صلوات و سلام د شیز سره که محمد علی صلوات و سلام د دنیا سره رحلت هم وکي نکاح حرام ده د ابد لپاره ورته حرام ده کدا اسم الله قریب خبره ته پویش نو دغه هم اعزاز دی په جزای کې چې و ازواجه کوروالای د دې چې دي ازواج هم د زوجي هغه زوجه چې د نبی علی سلام سره نکاح تړلی امهاتهم دا منج د دوی کې نو دا یو امن نمبر اعزاز د دغه ځای څخه د ازواجو امهاتهم خو د دوی موروالی موږ ته ثابت سو په آیات کریمه باندې منکر کافر دی، خو دلته اعزازان ویل سوی دی. بل ځای په دغه صورت احزاب کې درو پنځوسم نمبر آیات راځي، د خیر بیا به پرور شو په دغه صورت کې چې دا اوس روان دي. درو پنځوسم نمبر آیات الله تعالی داسې فرمایي: وما کان لکم نسته تاسو لره نه ښایي تاسو لره ان تؤذوا رسول الله، چې تاسو د الله تعالی رسول زهیر کې دا مه زهیروئ، ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، او ندا درته ښایي چې تاسو په نکاح کې کور ولاوي د نبی علیه السلام د در مرګ وروسته د ګرد عمر د پار. ان ذلكم كان عند الله عظيما، ولداغه کار که څوک بیا نکاح د کور ولا سر کې دا د الله تعالی په وړاندې غټ ګناه ده. ګوره هغه آیات که سم دم حرمت بیان کړی دی، نو دلته د اعزاز پره کمې بیان کړي چې د نبی علیه السلام عزت یې دغونه ښکاره کړي چې د ده د رویه د کوروالا لا دغونه عزت شو چې د مور حیثیت یې راته پیدا کړي. دلته عزت معلوم شو، هلته په هغه ځای کې حرمت معلوم شو چې حرام ده نکاح نه ورسره کېږي. یوه شي ته به منو بس بل پامې هغه دا دی چې دغه د رسول علیه الصلات وسلام کوروالای وي چې نو د امت منجس بلې، دی به دا نه وایي چې مور ته خو سړی لاس ور وړلی شي، د مور پر اوژه به لاس ور کښېږدي کدایس په خبره پوهیږي. د مور سره خو خلوت روا دي، د خپلې مور سره یوازې په خونه کې د خلکو پر چان وي چرته ناسي مجلس ورسره کوي. د رسول علیه السلام د کوروالاو سره چې ستر پرده پرڅول دا د امت لپاره حرام او سم دم به پرده سره کول. د نبی علیه السلام د کوروالا سره یو امتي ورتلای چې دغه سور سره کښینی خلوت ورسره وي، کې خلوت په خونه کې یوازې د شیدې سره کښېنستل دا د نبی علیه السلام د شوز سره ناروا دي. کته وا خو مور دا ومده خو معنوي مور والیدی، لکه رسول علیه الصلاه والسلام چې پلار دی معنوي پلار والیدی، دا ظاهری پلار والی خو نه دی. وسمش ګرد د نبی علیه الصلاه والسلام د پاره پر منزله د اولاد دی مراته پلار دی، نو موږ د په قوم یو. نبی علیه السلام خو قریشی او هاشمی او مش قریش خو نه، خدا معنوي پلار والیدی، ظاهری پلار والی نه دی. دا د نبی علیه السلام کور والی ام دا غره کم دي، دا زموږ د پاره معنوي منجي، ظاهری منجي نه دي چې نسب را بناسي بارت ور سره کښېنی خلوت ور سره وکي یا مس وکي لاس ور لره ور وړي او یا دا کم کې چې دا په لڅ مخ سره خبرې کی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور والی چې به وي خو چې هغه په سفر کې د نبی علیه السلام سره تلی، یا به پاکه جاوه کې مستوري وي، یا که برا تاسو نه په دا یو سترګې به داسې کتل دا مخ په ټکړی وو. نو ستر واجب دی د امهاتو څخه به دغه خبره نه فهمه چې نو برا ستر نه سره غواړي لکه سړی چې خپل د مور سره ناسي. فرق یې مې په چش کې دروښوي، د خپل مور سره خو موږ نسبن معنا د تناسب د لارې څخه دا رقم چې هغه سره زیږېدلی د پلار سره به نسب شریک دی، نسل مو دغه څخه راپیدا شوی دی دا رقم چې موږ د هغه نسل بدل کیږو. د پیغمبر خو نو موږ نسل نه بدل کیږو، معنوي مو دی پلار دی، لکه د پلار د بدن څخه چې زما بدن را جلا سوی دی، د مور د بدن زما بدن را جلا سوی دی، د محمد علیه الصلاۃ والسلام د ایمان د چې زما ایمان را جلا سوی دی. معنوي پلار واری پر دغه رقم دی چې د محمد علیه السلام ایمان ک نه وای، د محمد علیه الصلاۃ والسلام هدایت ک نه وای، خو موږ ته سبب وس یا وغویو ته بک پراته وای، سجده به مرته کولای، یا به قبرو ته پراته وای، یا به مدل مرشیان غوشتلای. مطلب دغه شرک چې کم سوی دی د ستورو څخه به مشیان غوشتلای، حتی د ملایکو څخه چې موږ نس غوشتلای خو خاصه د الله څخه غواړو. دا بیا بل مسله ده چې الله ته افضل مخلوقات ورته واسطه او ذریعه کې ورته پیښه کې هغه خو توسل خو بل شی دی، دایرکه د دغه څه نس غوشتای او عبادت خلاصه کوله. عبادت خو نه ملک ته کیږي، نه نبی ته کیږي، نه بل ته کیږي، نه بل ته کیږي. دغه احسان پر موږ چا کړی دی؟ محمد علی السلام کړی دی. نو زموږ ایمان د د ایمان چې دی را پیدا شوی دی، ځکه د معنی یو پلار شو زموږ د ایمان د لارې مو پلار شو، او بدن د لارې چې دی هغه خپل پلار لور نسبی. کوم پلار کاکاړو کاکاړیم کا چېګزی وا چېګزی ما غره کمیم، د نبی علی السلام په قوم کې داغه تابع نه یو، ولی خو داغه سره معنوي رشته د زموږ هغه سوري نه ده. کدای شي په دغه خبرو تیس په دلیاس فسیو بل حکم دل ترازی پزین کې داسې معنا د چا بورګر زدل چې چې نبی علی السلام نو پلار شو سیدی چې هغه زموږ پلار سمو جګر د زمون شو، نو د یو پلار زمون خو به میراث سره وړي، نو اباز استه میراث کو شم ته بز ما میراث کشي ولې سره ورونه سول. دا یو دا یو خبر. بل خبر دا و چې په صدر اسلام کې چې وار د وار اسلام وو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې کوم خلک د مکې څخه مهاجر سو مدینې ته ولاړ، دغه مهاجر ګرد د تاک تاک خلک وو، ډیر نه وو، لږ ولته په مسجد کې اوسېدل. اگر سره هغه د اصحاب صفه و ځای کې دی وسم چې کوم څوک حج ته تللی دوری هغه چا خلک هلته جمع سره ناست، چې په اصحاب صفه په دغه ځای کې دلته به منا و تر دغه ځای ناست کورونه نه درلودل، بس دلته بعد خلک مور شمل د خدای په هیله ناست، پښ پښ په بوجو گای چې څوک د کور راته یو شی ورته راو، یا چې ماښام خلک نبی علیه السلام به ولاړو بار بلو د پلانې دغه دوه نفره ته درسره بوزه، دغه یو ته درسره بوزه، هغه د سړي وخت ته کتل چې ډېر به موړ هغه ته بلته درې درسره بوزه، اباره چې به په کور کې دغه هر شی ورسره وبخوړه ماښام به راتله. وروسته دا کار مخکې تکلیف و، اباره محمد علیه السلام دلته یو دغه ورته کښېښو لکه موږ چې پیټي یادو یا یو غټه سوه ده، بهرل هر څوک چې د کوره شی راوړي پټ کې دلته واچي، اباره به دی دغه تګ خلاص و، خلک چې بګرده ولاړه باره به په هغه سوده و پیټي کې چې وکته چا به ټکۍ وراچولې او چا به نینې وراچولې وې، چا به یو څه خرما وراچولې، اباره به دی پرسترخوان سره کښېښول، اباره به کښېنستله باره لکه تبلیغات سره خوړل بسترخوان بیا به اوار کې دلته په مسجد کې. دغه د طالبانو سلسله هم د هغه وخته را شروع شوې ده. خلک اوس کوشش کوي چې دغه سلسله د ماجد څخه بیرته ټوله کړي، کنه د هغه پیغمبري سنت د هغه وخته څخه را روان دي. نو زما د خبرې مطلب دا سمال دی، خو دلته دغه رقم اخر پیغمبر علیه السلام مواخات ور وکړي، مواخات دا دی بره به یو مهاجر را واخسي بره بلته د دغه انصاري ورور هغه ته بلده استا ورور دی، دغه سلسله ورونه په کور کې په جایداد کې بره سره ور شریک شو، میراث یې تر بل سره وړي. کنه دغه مهاجر خو به خپل ځان ته قریب درلودي، یا به ورور درلودي، یا به پلار درلودي، یا به زوی، خو مکه کې پاتې و، هجرت یې نه وکړي، دغه میراث قریب ته نه ورکول کېدی. د لیکه دی مړ سوی میراث هغه انصاري وړي، که به انصاري مړ سوی دی په میراث ورسره شریکو د نورو ورسو سره دی برابر. دا بله مسله وه، کېدای شي په خبره پوهېږم، لا خارج به خبرې مې درته وکړې. یوه دا خبره وه چې د دغه څخه چې محمد علیه السلام زموږ پلار سو کوروالای مومن جس ولې، نو خو موږ ګرد امت ګواکې سره ورونه سو، یو تر بله باید میراث سره وي. سدای وو سوال د سړي په ځین کې ورګرځېدی. دا یو بل واقعه دغه رقم چې په صدر اسلام کې میراث پر دغه هجرت پر ایمان باندې بناو، چې مؤمن وای مهاجر وای بس د انصاري سره دی ورور، هغه هم مؤمن دی میراث سره وي، قرابت نه سره درلودي. وروسته بره د شپې د هجرت سلسله غټه سوه، بره د مکې څیا پلا مؤمنانو مخ راونیوي زور یې وکړي، دا کفارو ته سرکشي وکړه، د مخ کفارو نه پرېښول، سر حدات ورته بند کړي وچ فلاکه وزي. اچ سلسله د مهاجرو ډېره سول، فرض کړئ زه به یو مهاجر هم دلته ورور به منبر راهلی، بل ورځ به مې د اکاز وي رالی، بل ورځ به مې پلار رالی. ادا چې دلته ډېره سول، پیغمبر علیه السلام دغه حکم بر آیا الله پاک نازل کړي، پیغمبر ورته ویل چې اوس نو میراث پر ایمان او پر هجرت نه دی بنا، بالا میراث پر چا بنا دی؟ پر قرابت بنا دی، برای هغه د دوی پخوانۍ وروري چې وه، ورورورۍ مو پر ځای ده، خو میراث نه دی پر بنا. نو د دوو خبرو دا پس یو هغه سوال ختم شو چې دا خصوص معنوي وروري ده، پر دې میراث نه بنا کېږي، او بل اوغه شی حکم منسوخه شو چې په اول کې د اسلام و، چې د ایمان او د هجرت پر بنیاد به میراث سره وړ کېدی، د قرابت پر بنیاد نه و. مال قریبان به په مکه کې ودی، بدلې مرس میراث دا پر دې د انصارو والا وړي. په خبره پوسه ده په مدینه انصار چې ودغه به میراث یو بارل خدای نبی علیه السلام را ورور کړی و، یا بده ده هغه څه یو یا خپل ورور نه وړي. دلته چې هجرت را ډیر څه خپل قریبان را لباره، نو الله پاک ورته له چې وس قریب د قریبه سي میراث وړای سي، د سې نس کېدل چې تا ور ما اجر دین ده، خو د اصلي ورور نه دی، خو د خپل اصلي ورور دی رالی، وس پر د قرابت میراث بنا دی. نو هغه ته هم ام دفعسو دغه حکم ام منسوخه سو، ترجمه ته سی وګوري، الله دا فرمای وای اولو الارحام او خاویندان د قرابت چې دي، بعض هم زین د دوی اولا دا ډیر ور دي، په چا سره به بعض دین په میراث سره د بعضو د دابی او د بعض ترمنځ ملاخای ما دغه مزافر واچوي دلته یو محذوب به میراث بعض بعضیه دي اولادی به بعض په میراث د بعضو قربان یو د بل په میراث اولاد، هغه په خاني سلسله او قطع کړ چې د ایمان او د هجرت په بنیاد چې سره وی میراث لري، هغه حکم منسوخه سنو. فسی وای فی کتاب الله من المؤمنین، الله پاک دغه په کتاب کې د چا د الله تعالی دغه حکم ذکر سوی دی، دا په کتاب کې وو، دغه دی اوسره نازل کې معنا لیکل سوی د مخه لاونه. فی کتاب کې الله دې الله پاک من المؤمنین والمهاجرین، دا دغه چور بعضی خویندان د قرابت په میراث هغه نور بعضو اولاد، دا حکم شرعي شي په کتاب الله، معنا په شریعت په کتاب کې د الله دا تر چا سر اولاد من المؤمنین والمهاجرین، تر هغه مؤمنانو او مهاجرانو چې په خوی د ایمان او د هجرت په خاطر چې سره وړي میراث سره وړي، دغه قربان تر اولاد ولا. کدا اسمه مضمون پوسه چې په خوازه د مهاجر ورور و، د انصاری ورور و، هغه به د جزې وسري پردای سړی بوزنه بیا له سم ورور کړو په خامو میرا سره وړي وس چې ما قریب را لري هغه قریب نو زی رحمه سمانه نو دغه د قرابت خوندان په میراث کې اولاد د جزونو سره دا حکم شرعي دی تر چا تر هغه مؤمنان او تر مهاجرانو چې بل مؤمن بس ما میراث وړي بل مهاجر بس ما میراث وړي تر هغه د قریب اولاد هغه حکم په منسوخ سو ترجمه ته متوجه سوی اس بعضهم اعزيه دغه قریبانو اولاد دا ډیر لایق دي به بعضین په میراث سره د بعضین نورو قریبانو په کتاب الله په کتاب او شریعت کې د الله دا تر چا اولاد من المؤمنین والمهاجرین تر مؤمنانو تر مهاجرانو الا ان تفعلوا الى اوليائكم د میراث قانون خو دغه دی کته ولا که زما وسنو چی د علاقات افریقی د پلانې انصاری چې د امام نبی علی السلام را ورور کی زما د زړه رسور سره غوټه سو چاته د سواره می ورور راس زما خپل میراث پر د انصاری پیر زوري ولی خود د په د مجبوریت په وخت زما لاس د نیولې دي ما د کوپارو څخه ځان را خوندې کړی ورځ راغلی عمر تشتیدلی عمر علم دلته نو هجرت میکړی د ز په غیش کې ونیول زما میراث پر د پیر زو کې علاوه د نیکی مختزه نه نسم وساتر تو وکوه دا غام ساری ته چې دا ستاسو پر پیرزور بر ازما د مال درې مې دته خدا ستا احسان سو د سره یو د میراث قانون دی د میراث قانون نه څه خرابول هغه د کتاب الله قانون دی چې میراث د چا حق کیږي ستا د بل مؤمن قریب کیږي دغه انډوال دی نه کیږي په دا الای کې وس دغه خبره بیانې الا مگر انده تفعلوا كتشبيل وكي الا اوليائكم ودا دوستانو تستاسي چې د نبی علی السلام واخات درکړي دي دغه سره معروف دی او معروف دی نیک کارت چې ورسره وکي معروف یې نو هغه دي چې په خیرات کې وسور لره ورکه یا چې مشکېږي وساتور لره وکي هغه شګه الا پاک مخ دره ګرځي چې ورسره وي کې د خپل مؤمن مهاجر یا د انصاری ورور سره د میراث قانون هغه نشه خرابول دي میراث قانون بدل سو چیرې واوښتي د دغه انډوالي څخه وچاته واوښتي او قرابت ته واوښتي د الا پاک فرمای إلا أن مگر ندا تفعل وجت سپیلو کی الى اولیائکم دوستانو تستاسی چاغه په خوا مواخات سوی دی یا دغه سند وجد هجرت مسره کړی تسکم پیلو کی معروفن د یو ش احسان کول دغه پیل کوکه کان ذالک فی الكتاب مستورا کان ذی ذالک دغه حکم چې دا اوس نازل سو چې میراث پر چا باندې دی چې میراث پر قرابت اصلی بنا دی دغه حکم فی الكتاب په لوح محفوظ کې مستورا لیکلی و دا الت لیکلی و فقط ماز وخت نور غلی اوس چې وخت راغلی چې څه دره نازل سو نو دا به پر ځان غمینه چې دا ولې د علاقه قطع اسولنو کان و ذالک دغه حکم فی الكتاب په کتاب کې چې لوح محفوظ دی مستور لیکل کړسوی مستور دغه چې ویل کېږي چې دا سی ویل کې لیک ځنی جوړ شه د ساتره څخه دی نو دا لیکل کړسوی دا دی اوس نازل کړسو نو په دې آیت کریمه کې ترجمه یې پیسې واورېدل خلاصه د خبرو چې څه ول مهم هدف شو د رسول الله صلی الله علیه و سلم جلالت شان راپورته کی جلالت شان په څو خبرو کې راغلی په دوه یو خه هغه دی چې ول تر ځان و تاته نږدې دی په هغه باره کې پیسې هدایت واورېدل د نبی علی صلاتو و سلام بل دا دی ول د دره څخه کورواله یې سیس منځس و نو موږ اوس یو دغه نسبی مورد مو د چې ځین پیدا سوي یو څو منج نور در په قران ته ثابت چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ورسره سوي هغه مبارکات هغه زموږ د ټولو منج د زموږ پر ایمان دی الله عز وجل د دې د ټولو کورنۍ اعزاز هغه عزت زموږ په زړه کې ژوندۍ ځکه امه مسلمه د سیدانو سن قدر کوي په سیدانو کې به یو جاهل انسان به په کښې کې ګناهکار په کښې کې زموږ خلکو به لاس ولې ورچاوه خدا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د حق څه چې د نکاح پر موږ ډیر حق دی د سیدانو ته هغه پر موږ ډیر حق دی ولې خو د دې نکاح موږ په دې دین مشرف کړی دی هغه دی نو برای څونه څوارلس سوه کاله بعد چې د سیدانو کورنۍ هغه به احترام یې کوي حضرات مولوی صاحب د الله پاک پر ورحمېږي یو بل سید مولوی آغا صاحب موږ بلی اګر چې دی پر ملا ډېر وو مګر دی لاسونه ورمچوله دی لاسونه ورمچوله خو د چا دروی ورمچوله خو دی لمسی دی د هغه سړي چې هغه باندې موږ ایمان وای راوړی دی چې موږ کلمه پر وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو د دې آیات مطلب هغه اعزاز د نبي علیه السلام چې موږ ته راښکاره کړي چې دغونه در باندې عزتمن یې کوروالی استیس دپاره مور او دی پخپله زموږ دپاره لکه پلار حتی تر ځانو تر پلار راتیر شو هغه حدیث مخکې تیر شو چې مال د هغې اعزاز پر بنیاد باندې زموږ په مسلمانانو ټولنه کې دغه رقم چې مال د ملا کوروالی ته به یې لا مور راویله خو اوس دا اعزاز کرار کرار خلک کوشش کوي چې زموږ علاقه د نبي علیه السلام څه د دې سلسلې سره قطع کړي د دنیا ودانۍ او نوي ایجاداتو ته مو متوجه کړي هغه معنویت ته ضرورت سره څخه واخلي الله تعالی مجددي د شر محفوظ کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.